अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। शहर उसका जाना पहचाना है, ओ लगता है वो नादा पर वो से आना है। चेहरे से है वो भोला, दिल का दीवाना है। कलियों ने पूछा कलियों से सबसे प्यारा को की अदाओं से वो दिल बहलाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा के भैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा Bye.